بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عزوجل فقیہ مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ ہمارا مطالعہ چل رہا ہے اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں. کتاب ہے خلاصۃ التراویح، اور یہ تصنیف حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فراز اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی. الحمدللہ ابھی تک ہم نے 11 سپاروں کا خلاصہ جو ہے وہ سماعت کر لیا ہے، پڑھ لیا ہے، اور آج انشاءاللہ 12ویں پارے کا خلاصہ تراویح جو ہے سماعت کریں گے. آج تاریخ ہے 11 رمضان المبارک 1447 سنی ہجری، بمطابق 28 فروری 2026 ہفتے کا دن ہے، اور رات کے اس وقت تقریباً 11:48 ہو رہے ہیں. چنانچہ اب مطالعہ شروع کرتے ہیں. وما من دابہ، 12واں پارا. اس پارے کے اندر عبرت ہی عبرت ہے، کیونکہ اس میں مختلف قوموں اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر ہے، پھر ان پر جو عذاب نازل کیے گئے ان کو بیان کیا گیا ہے. سورہ ہود کی ابتدا 11ویں پارے کے آخر سے ہوتی ہے. اس کا مرکزی مضمون رسالت پر مشتمل ہے. شروع میں اللہ پاک نے فرمایا، زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. دابتن کا معنی، وما من دابتن فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. آیت نمبر 6 ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے. اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے. سب کچھ صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے. ترجمہ کنز العرفان. دابتن کا معنی ہے ہر وہ جانور جو زمین پر رینگ کر چلتا ہو. عرف میں چوپائے کو دابتن کہتے ہیں، جبکہ آیت میں اس سے مطلقاً جاندار مراد ہے، لہذا انسان اور تمام حیوانات اس میں داخل ہیں. پھر فرمایا کہ اللہ پاک ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھکانے سے مراد ماؤں کے رحم، اور سپرد کی جگہ سے مراد موت کا مقام ہے. اس آیت میں جو جانداروں، ان کے رزق، ان کے ٹھہرنے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کا ذکر ہوا، یہ سب بیان کرنے والی کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے. بخشش اور بڑے اجر کے حقدار لوگ. پھر انسان کی خود غرضی کو بیان فرمایا کہ اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں اور صحت، امن، وسعت رزق اور دولت عطا کریں، پھر یہ سب اس سے چھین لیں اور اسے مصائب میں مبتلا کر دیں، تو بے شک وہ دوبارہ اس نعمت کے پانے سے مایوس ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کے فضل سے اپنی امید ختم کر لیتا ہے، اور صبر و رضا پر ثابت قدم نہیں رہتا، اور گزشتہ نعمت کی ناشکری کرتا ہے. اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان تکبر میں آ جاتا ہے. البتہ جو شخص ہر حال میں صبر اور شکر کرنے والا اور نیک اعمال بجا لانے والا ہوتا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے. یہاں ایک بار پھر قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا کہ اپنے تمام حامیوں کو بلا کر اس جیسی کوئی 10 صورتیں بنا لاؤ، مگر ظاہر ہے کہ وہ کہاں لا سکتے تھے، اور قرآن کریم جیسی صورتیں بنانے سے ان کا عاجز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے، اور 10 صورتیں تو کیا وہ ایک صورت بلکہ ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکتے تھے. نافرمان قوموں کا تذکرہ. پھر ان قوموں کا تذکرہ کیا گیا جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ پاک کے عذاب میں گرفتار ہوئیں. قوم نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو توحید و رسالت کی بات سمجھائی، اور نہ ماننے کی صورت میں دردناک عذاب کی وعید سنائی. نوح علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ میری قوم کے صاحب ایمان لوگوں میں اب مزید کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی ہے، اے میرے پروردگار، میری مدد فرما. اللہ پاک نے دعا کو قبول فرما کر حکم ارشاد فرمایا کہ آپ بہت بڑی کشتی تیار کریں، جب تیار ہو جائے تو اس میں ایمان والوں کو بھی سوار ہونے کا حکم دیں. جب نوح علیہ السلام کشتی بنا چکے تو اللہ پاک نے آسمان سے پانی کو نازل کر دیا، اور زمین کو بھی پانی ابلنے کا حکم دے دیا. آسمان اور زمین سے آنے والے پانی نے کفار کو نیست و نابود کر دیا، یہاں تک کہ جو نوح علیہ السلام کا نافرمان کا کافر اور نافرمان بیٹا تھا وہ بھی طوفان نوح میں طوفان میں غرق ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، چنانچہ پانی خشک ہو گیا اور کشتی کوہ جودی یعنی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی، کوہ جودی پر آ کر ٹھہر گئی۔ قوم عاد، پھر اللہ پاک نے قوم عاد کا ذکر کیا جو خود کو اپنے دور کی طاقتور قوم تصور کرتی تھی، ان کے پاس جسمانی طاقت بہت زیادہ تھی، ان کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہود علیہ السلام ان کو اللہ پاک کی توحید کی دعوت دیتے رہے لیکن انہوں نے ہود علیہ السلام کی بات نہیں سنی۔ ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عاد، تم کو اپنی طاقت پر تکبر ہے، اگر تم اپنے پروردگار سے بخشش و مغفرت طلب کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو اللہ پاک تم پر آسمان سے بارش نازل فرمائے گا اور تمہاری قوت میں اور اضافہ کر دے گا۔ لیکن قوم عاد کے لوگ طاقت کے نشے میں بالکل بدمست تھے، چنانچہ اللہ پاک نے ایسی طاقتور طوفانی ہوا کو ان پر مسلط کر دیا جس نے قوم عاد کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اور اپنی طاقت پر ناز کرنے والے زمین پر یوں پڑے تھے جس طرح کٹے ہوئے درخت کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ قوم ثمود، پھر اللہ پاک نے قوم ثمود کا ذکر کیا، قوم ثمود کے لوگ بھی اللہ پاک کی توحید کو فراموش کر چکے تھے، صالح علیہ السلام نے ان کو توحید کا درس دیا لیکن وہ اس درس کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، اور انہوں نے صالح علیہ السلام سے اس بات کا تقاضا کیا کہ اگر تقاضا کیا کہ ان کو کوئی نشانی دکھائی جائے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی تو بستی کی ایک بڑی پہاڑی پھٹی جس سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی نے باہر نکلتے ہی بچہ جنم دیا، مگر بستی کے لوگوں نے اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر ایمان لانے کے بجائے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ اس پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا اور ان پر ایک چنگھاڑ کو مسلط کر دیا کہ ایک فرشتے نے چیخ ماری اور اس کی وجہ سے بستی کے لوگوں کے دماغ پھٹ گئے۔ تذکرہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ سورہ ہود ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 69۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا، پھر تھوڑی ہی دیر میں ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ آیت نمبر 69 سے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ سادہ روح نوجوانوں کی حسین شکلوں میں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری لے کر آئے۔ فرشتوں نے سلام کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں فرشتوں کو سلام کہا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ بچڑے کے بھنے ہوئے گوشت کی طرف نہیں بڑھ رہے تو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے وحشت ہوئی اور دل میں ان کی طرف سے خوف محسوس کیا کہ کہیں یہ کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خوف کے آثار دیکھے تو انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں، کیونکہ ہم فرشتے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور فرشتے ہونے کی وجہ سے ہم کھانا نہیں کھا رہے تھے، اور ہم آپ کو اولاد کی خوشخبری دینے آئے ہیں، اللہ پاک آپ کو اسحاق علیہ السلام نامی بیٹا عطا فرمائے گا اور یعقوب علیہ السلام آپ کے پوتے ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ وہیں کھڑی تھیں، عورتوں کے انداز گفتگو میں اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگیں کہ میرے اندر تو بظاہر اولاد ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بھی بڑی عمر کے ہو چکے ہیں، ہمارے یہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اس میں تعجب اور حیرانی کی بات نہیں، اللہ پاک آپ کے گھرانے پر اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رہے یہ ان کا اعتراض یا رب کی رحمت سے مایوسی نہیں تھی بلکہ تعجب کے طور پہ تھا۔ قوم لوط علیہ السلام۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ سورہ ہود آیت نمبر 77۔ اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے تو ان کی وجہ سے لوط غمگین غم ہوئے، اور ان کا دل تنگ ہوا اور فرمانے لگے، یہ بڑا سخت دن ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ آیت نمبر 77 سے اللہ پاک نے قوم لوط کا ذکر فرمایا کہ اس قوم کے لوگ ہم جنس پرستی کا شکار تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ وہ اس کام سے اجتناب کریں، لیکن وہ لوگ لوط علیہ السلام کی دعوت سے بالکل بھی تبدیل نہ ہوئے۔ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت انسانوں کی شکلوں میں آئے اور لوط علیہ السلام ان کی آمد پر پریشان ہوئے کہ اب بستی کے لوگ ان نوجوانوں کو اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنا رہے۔ قوم کو جب پتہ چلا تو وہ برائی کی نیت سے پہنچ گئے، جس پر آپ علیہ السلام غمگین ہو گئے۔ آپ کے غم کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ آپ کی قوم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر تشریف لے جائیں، مگر آپ کی بیوی بھی عذاب میں گرفتار ہوگی۔ پھر اللہ پاک نے ان فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتوں نے بستی کو اپنے پروں پر اٹھا کر زمین پر پھینک دیا اور پوری بستی کو پتھروں سے رون ڈالا گیا۔ قوم مدین۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ سورہ ہود آیت نمبر 84۔ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ سورہ ہود آیت نمبر 84 میں اللہ پاک نے قوم مدین کا ذکر کیا جو شرک کے گناہ کے ساتھ ساتھ ناجائز منافعہ خوری کا شکار تھی۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، مگر انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے جو انسان کو کاروبار بھی نہ کرنے دے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی قوموں سے تو عبرت حاصل کرو، مگر ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس پر اللہ پاک نے ان پر اسی طرح کی چیخ کو مسلط کر دیا جس کے ساتھ قوم ثمود تباہ ہوئی تھی، اور یہ لوگ صبح کو اپنے گھروں میں عذاب کی تاب نہ لا کر ایسے الٹے پڑے تھے گویا کہ وہ کبھی زمین پر آباد ہی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ برائی سے روکنے والے عذاب کی گرفت میں آنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہلاک ہونے والی قوموں میں ایک مؤثر حصہ ایسے لوگوں کا ہوتا جو نافرمانوں کو برائی سے روکتا، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ آخری آیت میں، سورہ ہود کی آخری آیات میں یاد دہانی کروائی گئی کہ اللہ پاک نے سابقہ رسولوں کے واقعات اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ اس سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی ہو اور اہل ایمان کے لیے نصیحت ہو جائے، اور کافروں کے لیے چیلنج ہے کہ وہ ہمارے رسول علیہ السلام کے خلاف جو کر سکتے ہیں کر گزریں، ان کا وہی انجام ہوگا جیسا سابقہ رسولوں کے مخالفین کا ہوا تھا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا۔ اب 12ویں پارے میں سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے، جسے احسن القصص بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ یوسف کی ابتدا ہو رہی ہے۔ شان نزول، سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اولاد یعقوب شام سے مصر میں کس طرح پہنچی، اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ اس پر سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ یوسف کا شان نزول بتایا جا رہا ہے۔ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعقوب شام سے مصر میں کس طرح پہنچی، اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد۔ سورہ یوسف یعنی اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں اللہ پاک کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ احسن القصص، اس سورت میں بڑے منفرد انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ باقی نبیوں کے واقعات مختلف آیات میں مختلف صورتوں اور پاروں میں موجود ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل طور پر اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک نے اس قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے، یعنی واقعات میں سے بہترین سچا قصہ۔ اس میں جتنی عبرت اور نصیحت پائی جاتی ہے وہ کسی دوسرے قصے میں پائی نہیں جاتی۔ اس میں دین، توحید اور شرک کی تردید ہے، سیرت اور خوابوں کی تعبیر ہے، سیاست اور حکومت کے رموز، انسانی نفسیات، معاشی خوشحالی کی تدبیریں اور زہد و تقویٰ کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ واقعہ یوسف، سورت کے شروع میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے۔ مفسرین کرام نے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں، ان سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جمعہ کی رات کو دیکھا اور یہ رات شب قدر تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھے گئے ستاروں کی تعبیر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور سورج آپ کے والد اور چاند آپ کی والدہ ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل ہے، اور مفسر صدیق کا قول ہے کہ چونکہ راحیل کا انتقال ہو چکا تھا اس لیے چاند سے آپ کی خالہ مراد ہیں۔ سجدہ کرنے سے مراد حقیقتاً سجدہ مراد ہے، کیونکہ اس زمانے میں اسلام کی طرح سجدہ تحیت یعنی تعظیم کا سجدہ ناجائز نہیں تھا۔ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام یہ بات جانتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو یہ قصہ ان کو بتانے سے منع فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ قصہ ان کے بھائیوں کو بتانے سے منع فرمایا۔ آخر کر حسد کی بنا پر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا اور اپنے والد کو راضی کر کے انہیں جنگل میں لے گئے۔ انہیں کنویں میں پھینک کر کپڑوں کو کسی جانور کے خون سے آلودہ کر کے والد کو بتایا کہ ہم جنگل میں کھیلتے رہے اور بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام ان کی سازش کو سمجھ گئے اور یوسف علیہ السلام کے فراق میں پریشان رہنے لگے اور آنسو بہاتے رہے۔ ایک تجارتی قافلے نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے چرچے وہاں ہونے لگے۔ بادشاہ نے انہیں خرید کر اپنا منہ بولا بیٹا قرار دے دیا، اور اس طرح یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کر شاہی محل میں رہنے لگے۔ شاہ مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور دعوت گناہ دینے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی اور یوسف علیہ السلام نے اس کو اس کام سے منع کیا۔ شاہ مصر کو معلوم ہوا تو اس عورت نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے ابتدا تھی۔ اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ اسی خاندان کے گھر میں چھوٹے سے دودھ پیتے بچے سے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ وہاں پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو قیدی تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ آپ اس کی تعبیر بتا دیں۔ آپ علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتائی، ایک سے کہا کہ تم بادشاہ کے دربار میں پہنچو گے اور اپنے آقا کو شراب پلاؤ گے، اور دوسرے کو بتایا کہ تم سولی دیے جاؤ گے اور پرندے تمہارا گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے خواب دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا جو میں نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک آزاد ہو کر اپنے بادشاہ کے دربار تک پہنچا اور دوسرا سولی کا شکار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے آزاد ہونے والے کو کہا کہ تم باہر نکل کر اپنے بادشاہ سے میرے حوالے سے بات کرنا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 تندرست گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 خشک ہیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی لیکن وہ بتا نہیں سکے۔ وہاں ایک قیدی تھا، وہیں کا درباری تھا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے ان کے پاس لوگوں کو بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، تمہیں چاہیے کہ خوشحالی کے 7 سالوں میں اناج کو خوشوں میں رکھنا تاکہ خشک سالی میں تمہارے کام آئیں۔ خواب کی صحیح تعبیر بتانے کی وجہ سے آپ بادشاہ کی نظروں میں آ گئے، بادشاہ نے آپ کی رہائی کا فیصلہ کر دیا، مگر آپ نے کہا کہ میرے معاملے میں تحقیقات کی جائیں، مجھے غلط طریقے سے جیل میں ڈالا گیا ہے، تو تحقیقات کروائی گئیں جس پر انہیں بے گناہ قرار دیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری پاک دامنی کا براہ راست اعلان کیا جائے، پھر آپ کو وہاں سے نکالا گیا اور آپ بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے۔ باقی حصہ اگلے پارے میں بیان کیا جائے گا۔ چند اہم باتیں یہاں پہ جو ہے، قصہ یوسف جو ہے یہاں پہ اس پارے میں اتنا ہی ہے، اس کے بعد آگے 13واں پارہ شروع ہوگا، وہاں پہ قصہ یوسف باقی سماعت کریں گے۔ چند اہم باتیں، ان آیات میں ذکر کیے گئے واقعے سے متعلق بحث کرنے سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ معاملہ اللہ کے پیارے نبی کی عصمت کا ہے، اور بحث کرنا کہیں ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ دوسرا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تائب ہو چکے تھے اور یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی، لہذا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حوالے سے کوئی زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں۔ تیسرا یہ کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، آپ کی طرف سے کوئی بھی ایسی پیش قدمی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس عورت کی طرف سے یہ معاملہ کیا گیا تھا اور پھر وہ بھی تائب ہو گئی، پھر آپ علیہ السلام کا اس خاتون سے نکاح ہوا، ان کی اولاد بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے 12واں پارے کا خلاصہ سماعت فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سننے سے ہمارے علم میں، عمل میں، استقامت میں، پرہیزگاری میں برکتیں عطا فرمائے، قرآن کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز تمنائیں، جائز مقاصد کو پورا فرمائے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور سنتوں کا ہمیں پکا سچا عامل بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔